7. Sure, Sure Araf. Mekke'de nazil bulgan 206 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilin başlayman. Elif, Lam, Mim, Sad. Ey Muhammed! Kafirlerini agahlandırışın. Müminlere vez nesiyet kılışın üçün bu kitap sana nazil kılındı. Yani bu Kur'an sana nazil kılındı. Onun den yürüyün sıkılmasın. Yani onu tebliğ kılışta, kavminin onu inkar kılışıdın ensere yürüyün sıkılmasın. Ey insanlar, sizler perverdigarınlar terpeden sizlerge nazil kılınan kitapka, yani Kur'an'a ergişinle. Allah'ını koyup, cinlerden ve insanlardan bulgan sizlerine azdırdığın dostlarına ergeşmenle. Sizler vez nesiyetini az kabul kılısla. Biz nurgun şehir ahalisini halak kıldık. Bizim azabımız onlara keçisi ya ki çüşlüğü fılavatkan çağlarda geldi. Bizim azabımız kelgen çağda onlarının çekken peryadi biz hakikaten zalim edok deyiştimle ibaret buldu. Biz elbette peygamber evetilgen ümmetlerden peygamberler tebliğ kıldı mı? Siler kandık cevap verdiğinle adep soraymış. Peygamberlerden mi? Elbette Allah tapşırgan vazifini ada kıldığınla mı adep soraymış. Kıyamet günü onlarının ahvalini onlara hakiki biliş asası da eğitip verimiz. Biz onlardan ayrılmadan edik. Yani onlarının hemme ahvalidin haberdarımız. Bu günde bendilerinin yakşı yaman emellerinin ölçündüğünlüğü hektir. Yakşı emelleri yığır çıkkalla nicat tapkıçlardır. Yakşı emelleri yenik çıkkalla bizim ayetlerimizini inkar kılgallıkları tüpeylidin özlerigi ziyan salgıçılardır. Şübihisiz ki sizlerini zeminde yerleştirdik. Zeminde sizlerge turmuş lazım ettiklerini peyda kıldık. Sizlerge perverdigarınlarının başındak nimetleri bar turuluk, onunla nahayete az şükür kalisle. Şübihisiz ki biz sizlerini yarattık. Andın sizlerini şekilge kirgizdik. Andın periştilerge sizler Adem'ge hürmet bildiriş yüzüsüdün seyze kılınla dedik. İblis'ten başkası secde kıldı. O secde kılgıçlardan bulmadı. Allah İblis'ka seni secde kılışkı buyruğun çeğimde nemişki secde kılmadığın dedi. İblis, ben onundan artık, beni ottan, onu laydan yarattığın dedi. Allah İblis'ka eğitti. Sen bu yerden çüşüp get, yani bu cennetten çüşüp get. Bu yerde özünü çoğun tutuşunca bulmaydı. Yok al, sen hakikaten peşkeşlerdin sen. İblis, bana kişiler kaydı terildirildiğin günü içe, yani kıyamet günü içe mühlet vergen dedi. Allah, sana mühlet verildi dedi. İblis eğitti. Senin beni azdırgallıkındın, onlar için çokum senin doğru yolun üstüde oldurman. Yani Adem aleyhisselam ve onun evladığı vesves kılış için çokum senin doğru yolun üstüde oldurman. Anden onları çokum aldı den, arkısı den, onu den, solu den hücum kılman. Onlarının köpçilikinin nimetine şükür kılgıçlar emesliğini köresen. Allah eğitti. Cennetten eyiplengen ve rahmetimden mahrum kılınğan halde çık. Onlarının işçidin sana ergeşkellerini koşup, hemminler bilen çokum cehennemini toldurman. Ey Adem, sen ayalın bilen işkinle bile cenneti turunla. Cennetinin meyvelerden halıgınınlar ciyanla. Bu derehki yakınlaşmanla. Onun yakınlaşsanla zalimlerden bulup kalısla. Lekin şeytan ularının yepiqliq əvrətlərini içirdiş üçün ularga vəsvəs qıldı. Şeytan eytdi, Pərverdigarınlarının sizlərgə bu dərəxnin meyvisini yeyişini məni qılğallıqı, pəqət sizlərinin pərişti bolub kətməsliqinla, ya ki cənnətdə məngi turub qalmaslıqınla üçündür. Şunun dəb, ularga, mən çoxum sizlərgə sadıq mən dəb qəsəm işib bərdi. Aldamcılıq qüsulları arqılıq, onlarını yuqarı mərtəbədən tövən mərtəbəgə düşürdü. Dərəxnin meyvisini yiyəndən killa, onlarının əvrətləri içilib qaldı. Onlar cənnətdəki dərəxlərinin yapıraqlar bilən əvrətlərini yepişqi kerekdi. Onlarının pərverdigarı onlara qayıb, mən sizlərgə bu dərəxnin yiyişini məni qılmağam mədim? Yəni, bu dərəxnin meyvisini yiyişini məni qılmağam mədim? Şübihisiz ki, şeytan sizlərgə həqiqətən aşkarı düşməndir deməgəm mədim? Dəb nedə qıldı. Onlar, ey pərverdigarımız, biz özümüzgə özümüz zulüm qıldıq. Əgər sən bizgə mağfirət qılmasan, bizgə rəhim qılmasan, biz çoxum ziyan tartıqçılardan bolumuz, dedi. Allah eytdi, sizlər bir-birinlağa düşmən bolğan halda çüşünlə. Yəni, şeytan insanğa, insan şeytanğa düşmən bolğan halda çüşünlə. Əcilinlə fütkəngi qədər yer yüzü turislə və onundan paydınlislə. Allah eytdi, yer yüzü yaşayislə, yer yüzü də ölislə, qiyamət günü yəni yer asıdın çıxırlislə. Ey Adəm balıları, sizlərgi biz həqiqətən əvrətənlərini yapıdığan libasını və zinnətlənidığan libasını şürdük. Təqvadarlıq libası ən yaxşıdır. Əni şula onlarının ibrət eyişi üçün Allahın bəndilərgi bolğan pəzli mərhəmmətini görsüdüğən alamətlərdəndir. Yəni, insan balılarga sətri əvrət üçün libas yaratmaq onlarının ibrət eyişi üçün Allahın bəndilərgi bolğan pəzli mərhəmmətini görsüdüğən alamətlərdəndir. Ey Adəm balıları! Şeytan sizlərinin ata-analarını azdırıb, cənnətdən çıxarıb etkəndək, sizlərini mə azdırmısın? Şeytan onlarının əvrətlərini özlərgi körsütüş üçün kiyimlərini salğızıb etkən idi. Yəni, onlarının yalanaç bolub qilişiğa şeytan səbəbçi bolğan idi. Şeytan və onun qol astıdikiləri sizlərini körələydi. Sizlər onlarını körəlməyizdi. Şübhisiz ki, biz şeytanlarını iman etmaydığanlarla dost qıldıq. O müşriklər birer yaman işini qılğan çağlarda atı boğulurumuzun boşunda qılğınlığını körgən edik. Allah bizdən şunda qılışqı buyurğan deydi. Ey Muhammed, onlara etkin ki, Allah bəndilərini həqiqətən yaman işqı buyurmaydı. Özlərinlə bilməydiğən nərslərini Allah namıdın yalğan eytamsla? Ey Muhammed, eytqin ki, pərverdigarım mini adil boluşqı buyurdu. Hər bir səcdə qılğanda pütülləy Allahqı yüzlən ola. Allahqa ixlas bilən ibadət qılınla. Sizlər Allah dəsləbdə payda qılğan halatınlarda əsləki qaytisla. Allah sizlərdən bir qoruhunu hidayət qıldı. Yəni bir qoruhqa qumraqlıq tegişlik boldu. Şübihisiz ki, onlar Allahını qoyub, şeytallarını dost tutqan turuqluq, özlərini toğır yolda dəb qıman qılıb. Ey Adəm balıları, hər namaz vaxtıda, ya ki tavab vaxtıda, əvrətənlərini sətir qılıb durduğun kiyiminlərini kiyinla. Yanla, işçinla, ısırab qılmaqla. Allah ısırab qılğıçılarını həqiqətən yaxtırmaydı. Etkin ki, Allah bəndilər üçün yaratqan libaslarını, şirin, pak rızıqlarını kim haram qıldı? Etkin ki, onlar bu dünyada möminlər üçün yaratılğan, gerçi onlara küffarla şirik bolsunu, ahirətdə bolsa, möminlərgilə xastır. Allahın bir, ve şirki yok işkelliğini bilinen kavim için ayetlerini muşunda tepsili bayan kılınız. Ey Muhammed! Onlara eytkin ki, perverdigarım aşkara ve yoşurun yaman işlerinin hemmesini, günahlarını, kişilerin nahak çıkılışını, Allah'ın şirki buluşka Allah hiç kandak delil çürmegen derslerini, Allah'a şirk keltürüşünü, özenler bilmeyen derslerini, Allah namıdın kalaymakan sözleşini haram kıldı. Peygamberlerini inkar kılgan, her bir ümmetinin halak buluduğun muayyen vakti bulur. Halak buluduğun vakti yetken de ula birden mi ilgir kiyim bulmaydı. Yani derhal halak bulur. Ey Adem balıları, işçinlerden benim ayetlerimle silerge bayan kılıp verdiğim peygamberlerim kelgen de takvadırlık kılgan ve emelini tüsetkellerge kelgüsüdün gam kılış, ketkengi kaygırış yoktur. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlar, uningga iymon etishga gardankashlik qilganlar do'zax ahlidir. Ular hamisha do'zaxda qolg'usidir. Allohga yolg'on choplagan yoki uning oyatlarini inkor qilganlardimmi? Zolim kishi bormi? Ular Lavhul Mahfuzda yozilgan rizqdan va ajaldan o'z nasibasini ko'radi. Hatta bizden periştilerimiz, onlarının canlarını iliş için kelgendim o, onlarga Allah'ını koyup ibadet kılgan mabutlarına kayada deydi. Onlar bizden gayip olup ketti deydi. Onlar kafir bulgallıklarına özlerinin zinine güvahlık verdi. Yani kafir bulgallıklarına hıraklıdı. Allah ayetlerini inkar kılgallığa, eytidi. Sizlerden ilgiri ötken cinlardin ve insanlardan bolgan kapır ümmetler bilen birlikte dozakı kerinla. Eğer kaçan bir ümmet dozakı kerediken, o özüden ilgiriki ümmetke onunla ağışıp kumrah bolganlığı için lanet okuydu. Onlarının hemmesi dozakı kerip bulup cemleşken de onlarının işideki kiyin kergeller İlgiri kirgenlerge karıtıp, yani ağaç küçüler başlıklarına karıtıp, iyi perverdigarımız, bula bizni azdırgan, bulağı işke hessi dozak azabı bergen deydi. Allah, hemmege işke hessi azab verildi o, lekin siler azabının dehştini bilmeysle deydi. Onlarının arsidiki ilgirgiler, kiyinkilerge, silerinin bizden hiç kandak artıkçılıkınla yok. Yani gümrahlıkta ve azapkı tekişlik buluşta bir-birimizge okşaşmiz. Kılmışlarınlar tüpeyledin azapını tetanla deydi. Şübihisiz ki bizden ayetlerimizni inkar kılgan ve onlara iman yetişki gerden geçtik kılgallığa asmanının dervazisi içilmaydı. Yani onlarının yakşı emeli ve duası kabul olmaydı. Ta ki töge Yanının töşüginin ötkice ola cennetki kirmeydi. Yani olar her gizmi cennetki kirmeydi. Günahkarlığa muşundak ceza verimiz. Dozakta olarının astığı salıdığan körüpsü mü ottin, üstüge yepin adığan yotkunu mu ottun buludu. Zalimlığa muşundak ceza verimiz. İman eytkan, yaxşı əməllərini qılğan kişilərini baxıb, küçü yetidiğən işqılı təklif qılınız. Əni şula, əhli cənnətidir. Onlar cənnətdə həmiş qalıdır. Onların könüllərdəki öçməlliğini elib taşladıq. Yəni, cənnətdə kərgəllər arasıda özərə ağırıq adavət bulmaydı. Onların sarayları astıdın, cənnətnin östənləri yıqıb durudu. Bular cemi hem bu sana bizni bu nimetlerini hasıl kılışki yetekleyen Allah'a bolsun ki, Allah bizni yeteklemegen bolsa, doğru yol tapmagan bulattuk. Perverdigarımızdan peygamberleri bizge hakni elip geldi deydi. Bularga kılgan emellerinler üçün sizlerge berilgen cennet, mana mushu deb nida qilinadi. Ya'ni farishtalar shundoq deb nida qilar. Ahli jannat, ahli dozoqqa biz Parvardigorimiz bizga va'da qilgan narsani haq topdik. Sizlarmi Parvardigoringizlar va'da qilgan narsani haq topdinglarmi deb to'laydi. Ular ha dedi. Shuning bilan bir jakachi ularning orasida mundoq deb jakalaydi. Zolimlarga Allohning la'nati bo'lsin. Zolimlar kishilarni Allohning dog'dam yo'lidan to'sidi. Uning egri bo'lishini tilaydi. Hamda ular oxiratga ishonmaydi. Ularning orasida bir to'sma bo'ladi. To'smining ustida ahli jannat va ahli dozaxni ularning simasidan tonaydigan odamlar bo'ladi. Ya'ni a'rofda ahli a'rof bo'ladi. Ular ahli jannatga sizlarga omonlik tilaymiz deb to'laydi. Ular jannatga kirmagan, ammo kirish umidida turganlardir. Ularning ko'zlari ahli dozaq tarafga buralganda, ey Parvardigorimiz, bizni zolim qavm bilan billa qilmagan deydi. A'rofdikilar, ya'ni yaxshiliklar bilan yomonliklar teng bo'lib qolgan jannatdimi emas, dozaqdimi emas kishilar, simosidan to'naydigan dozaxi odamlarga to'plagan pul mollaringlar va takabburliqinglar sizlarga nimaga asqotdi deb to'laydi. A'rofdikilar, dozaxilarga mo'minlarning peqirlarini ko'rsatib turib, sizlar Allohning rahmatiga erishalmaydi deb qasam qilgan kishilar mushularmi? Mana bularga jannatga kiringlar, sizlarga kelgusidan g'am qilish, ketganga qayg'urish yo'qdir deyildi, deydi. Ahli dozoq, ahli jannatga sudin yoki Alloh sizlarga bergan ichadigan narsalardan bizga bir oz quyib bersanglar deb to'laydi. Ahli jannat ularga javoban Alloh ularni kofirlarga harom qilgan deydi. Kofirlar dillarini masxara va o'yinchoq qilib oldi. Ularni dunyo tirikchiligi oldi. Ularning bugungi kunga muloqot bo'lishini unutganliklari va bizning oyatlarimizni inkor qilganliklariga o'xshash biz bugun ularni unutamiz, ya'ni ularni do'zaxda qoldiramiz. Ularga kitob berdik, ya'ni Qur'on berdik. Uni, ya'ni Qur'onning ma'nolarini bilish asosida bayon qildik. Uni iymon etgan qavmiga hidoyat va rahmat qildik. O kuffarlar faqat o'zlariga va'da qilingan azobning natijasini kutdi. Uning natijasi kelgan kuni, ya'ni qiyomat kuni, ilgiri kitobga amal qilmaganlar, Parvardigorimizning elchilari haqiqatni elib kelgan edi, biz ularga iymon etmagan edik. Bugun bizga shafaat qiladigan shafaatchilar bormidi? Yoki gunoh qilishdan qo'l uzib, yaxshi amallarni qilish uchun dunyoga qaytirilishimizga bo'lamdigan do deydi. Ular o'zlariga ziyon soldi. Ularning Allohning sheriklari deb iftira qilgan ma'budlari ularning ko'zidan g'oyib bo'ldi. Shubhisizki, Parvardigoringlar Alloh osmonlarni va zaminni 6 kunda yaratdi. Ya'ni 6 davrda yaratdi. Andin o'zining ulug'ligiga loyiq ravishda arish ustida qaror oldi. Alloh kechi bilan kunduzni yopdi. Ya'ni kechining qorong'uligi bilan kunduzni yopdi. Kechi bilan kunduz bir-birini qo'g'lishdi. Ya'ni kechi bilan kunduz bir-birini qo'g'lishib, davomli o'rin olmishib turdi. Alloh quyosh, oy va yulduzlarni Allohning amriga bo'ysundirilg'ich qilib yaratdi. Yaratish va amr qilish rostilla Allohning ilkididir. Ya'ni koinotni tasarruf qilish rostilla Allohning ilkididir. Olamlarning Parvardigori Allohning darajasi kattadir. Pərverdigarınlığa tövbəncilik bilən yoşurun dua qılınla. Dua qılğanda kəls-kəlməz sözlə toğlab, həddidin aşırvətkəllərini Allah yaxdırmaydı. Allah peyğəmbərlər əvətib, yeryüzünü tüzügəndən kin, yeryüzüdü bozuqçılıq qılmaqla. Allahın azabından qorqqan və rəhmətini ümid qılğan halda dua qılınla. Şübhəsiz ki, Allahın rəhməti yaxşılıq qılğıcılarına yaxındır. Allahın rəhməti meydana gəliş aldıda Allah bişarət çıxılıb şamalların əvətidir. Yəni, Allahın rəhməti bolğan yamğur meydana gəliş aldıda Allah bişarət çıxılıb şamalların əvətidir. Şamallar iğir bulutlarını götürgən çağda onların ölük caylarına sürümüz. Yani qavcırıp yatkan giyasız caylarga sürümüz. Onun den yağmur yağdırıp türlük türlük meyvelerini çıkarımız. İbret ilişanlar için zimindin meyvelerini çıkarıgan da kıyamette ölüklerini kabirlerden çıkarımız. Mumbet yerinin giyası Allah'ın izni bilen toluk ünüdü. Bu veznesiyetki kulak silip onun den paydınlığan müminin misalıdır. Naçar yerinin giyası az ösüdü. Bu veznesiyetin paydalanmaydığın kapırının misalıdır. Şükür kılıdığın kavim için ayetlerimizin muşindak şekillerde bayan kılımız. Şek şübeyesiz ki Nuh'nu öz kavmiki peygamber kılıp evettuk. O ey kavmim Allah'a ibadet kılınla. Sizlərgə Allahdan başqa məbud bərhaq yoxdur. Mən həqiqətən sizlərinin böyük günün azabıqı qılışınlardan qorqımın. Yəni, qiyamət gününün azabıqı qılışınlardan qorqımın, dedi. Qəvmin çoğunları, biz seni həqiqətən rüşən qümrahlıqda körümüz, dedi. Nuh eytdi. Ey qəvmin, mən qılcımı qümrah əməsmən. Lekin men olimlarning parvardigori tarafidan avatilgan payg'ambarman. Sizlarga parvardigorimning elchiligini yetkazaman. Sizlarga nasihat qilaman. Men Allohning vahiy qilishi bilan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman. Sizlarni ogohlantirish uchun kufrdan saqlanishinglar va Allohning rahmatiga erishinglar uchun sizlarga oranglardagi bir kishi orqali Pərverdigarınlarının vəhisi keçdin, əcəblənəmsilə. Bunlar Nuhni imkar qıldı. Nuhni və onun bilən kimidi billi bolğanlarını qutqazdıq. Ayətlərimizni imkar qılğanlarını fütülləy soğuğa qaraq qıldıq. Şübhəsiz ki, onlar haqni görüşdün, dilləri kör qavmidi. Adı qavmigə Onlarının qərindişi Hudni əvətdiq. Hud, ey qəvmim, Allahqı ibadət qılınla. Sizlərgə Allahdın başqı məbud bərhaq yoxdur. Onun azabıdın qorqmam sələdid. Onun qəvminin iman etməğən çoğunları, biz səni həqiqətən əhmək hesablaymız. Biz səni əlbəttə peyğəmbərlik davayanlı yalğancılardın dəb güman qılımız, dedi. Hud eytdi, ey qəvmim, mən əhmək əməsmən, ləkin mən aləmlərinin pərverdigarı tərpidin əvətliyin peyğəmbərmən. Sizlərgə pərverdigarımın əlçilikin yetküzümən. Mən sizlərgə işəncilik nəsihətçimən. Pərverdigarınlarının vəisi sizlərini agahlandırış üçün öz işçinlərdəki bir kişi arqılıq kəlgəlikidin əcəbinləmislə, öz vaxtıda. Nuhnun qəvmi halaq bolğandın kin, Allahın silərini onlarının orun basarlar qılğallıqını, vücudunlarını qamətlik, bəslik qılğallıqını yad etinlər. Silər bəxtki erişinlər üçün Allahın nimətlərini yad etinlər. Onlar, ey Hud, atı boğularımız ibadət qılıb kilibatqan məbutlarını taşlab, yalğız bir Allahı ibadət qılışımızı dəvət qılğalı kəldiğimə, Əgər rast sözlükçilərdən bolsaq, bizge vədi qılğan azabını keltürgen dedi. Od, sizlərge çoxun pərverdigarınlarının azabı və ğazibi nazil boludu. Sizlər özənlə və atı babanlar at qoyvalğan bu həqti onlarga ibadət qılışqa Allah heç qandaq dəlil nazil qılmağan butlarının isimleri üstüdə mən bilən münazirləşəmizdə. Allah'ın azabını kütünla. Mən mə həqiqətən sizlər bilən birlikdə sizlərgə nazil boludğan azabını kütümən, dedi. Biz Hudni və onun bilən billi bolğuçlarını, yəni müminlərini rəhmətimiz bilən qutqazdıq. Biznin ayətlərimizni inkar qılğanlarını təl töküs halaq qıldıq. Onlar iman etməğən idi. Samudqa onlarının qərindişi Salihni peyğəmbər qılıb əvətdiq. O, ey qəvmim, Allahqa ibadət qılınlar. Sizlərge Allahdan başqa heç məbud bər haq yoxdur. Sizlərge həqiqətən pərverdigarınla tərbidin, minin peyğəmbərlikimini ispatlaydıqan, rüşən möcüz gəldi. Mənə bu, Allah bevasitə yaratqan kişi tügümü, sizlərge minin möcüzəmdir. Onu Allahın zeminəgə qoyutunla. İxtiyarı otlusun, onunqa ziyan zəhmət yetkizmanla. Bolmasa sizlərini qatlıq azab halaq qılır. Ya deydinla ki, öz vaxtıda Allah sizlərini ad qəvmədin ki, onlarının orun basarlar qıldı. Sizlərini hecir zeminəgə orunlaşdırdı. Onun tüzlənliklərgə imarətlər saldınla. Tağlarını teşib, öylər yasıdınla. Allahın nimətlərini yad edinla. Zəmində buzğunçuluq qılmanla, dedi. Onun qəvminin təkəbbür çoğunları bozaq qılınğallığa, yəni onların şirki müminləgə, silə salihni onun pərverdigarı tərpidin əvətilgən pəyğəmbərdə biləmslə, dedi. Onlar biz onun peyğəmbərləgəgə əlbəttə işinimiz, dedi. Heylaqı təkəbbürlə, sizlər işəngəngə, biz hərgiz işənməyimiz, dedi. Bunlar kişi tügünü boğuzludu. Pərverdigarının əmrini tutuşdun, baş tartdı. Və ey salı, rastlı peyğəmbərlərdən bolsan, bizgi vədə qılğan azabını kəltürüb bağ, dedi. Onlarga qatlı zilzil yüzləndi de, onlar öylürdü oltırğan peti qetib qaldı. O, onları halak bolğan denkin onlarga arqısını qıldı. Və, ey qəvmim, sizlərgi həqiqətən pərverdigarımdan əlçilikin yetküzdüm. Sizlərgi nəsiyyət qıldım, lekin sizlər nəsiyyət qılğıçlarını yaxdırmadınla, dedi. Lotni əhli Sədumğa peyğəmbər qılıb, əvətdiq. Öz vaxtıda o, öz qəvmiga onlarını əyibləş yüzüsüdən mundaq degen idi. Sizlər şunda qəbi işini qılamsızlar. Bunda qəbi işini sizlərdən ilgiri cahan əhlidin heç qandaq adam qılmağan idi. Sizlər həqiqətən ayollarını taşla qoyub, ərlə bilən cinsi təlvanlarını qandırırsızlar. Sizlər həqiqətən həddidin aşqıç qəvmsizlər. Lotnun qəvminin birdən bir cavabı Lotnu onun əgəş kişiləri bilən qoşub, Şəhrinlərdən çıxırıdınlar. Çünki onlar pak kişilərdir deyişdən ibarət boldu. Lotni, onun xotunudun başqa, təvə kişilər bilən billə, onun qəvmini nazil boğan azabdın qutqazdıq. Fəqət xotunla şəhərdə qılıb halaq bolğuçlardın boldu. Onlarga bir türlük yağmur yağdırdıq, yəni taş yağdırdıq. Günahkarlarının aqıbatının qandaq bolğanlığına qarığın. Mədiyan xalqına onların qərindişi Şuayibni peyğəmbər qılıb əvətdiq. O, öz qəvmigə aytdı. Ey qəvmim, Allahqa ibadət qılınlar. Sizlərgə Allahdan başqa heç məbud bərhaq yoxdur. Pərverdigarınlardan həqiqətən mənim rastlığımını ispatlaydığan möcüzə gəldi. Ölçəmni və tarazını toğurlanla. Kişilərinin nərslərini kəmbərmənla. Allah peyğəmbərlərini əvətib zəminini düzgəndinkin, zeminde günahlar kılıp buzgunçılık kılmağla. Eğer mümin bolsanla, eni şu siler üçün yakşıdır. Siler Allah'a iman etkallarını korkutkan, Allah'ın yolunu tozkan ve o yolunun eğerliğini tilegen halda yollarda oturmağla. Eslede siler az edinle, Allah'ın silerinin sanılarını köpe etkallığını yad edinle. Buzukçılık kılavuçlarının akıbetinin kandak bolbalıqına karanla. Eğer sizlerden bir guruh Adem, benim peygamberliğimde işengen, yeni bir guruh Adem işenmegen bolsa, Allah bizim aramızda hüküm çıkarğıcı sevir kılıp durunla. Allah hüküm çıkarğıcılarının en yakşısıdır. Şuayip kavminin imandan baş tartkan tekebbür çoğunları, ey Şuayip, seni çokum ergeç küçülerin bilen koşup, yani sana iman etkallar bilen koşup, şehrimizden heydep çıkarımız. Ya ki çokum bizden dinimizde kayıtışınlar gerek, dedi. Şuayip, biz bunun her işkilisini yaman kördüğün tutsak, bizden yenili şununla mecbur kılamızlar, dedi. Şuayip, yani eğitti. Allah bizne silerinin dininlerden kutuldurgan dinkin onunla kayıtsak, elbette Allah yalgan çaplagan bolumuz. Perverdigarımız Allah halısa biz sizlerinin dininlığı kayıtmayımız. Perverdigarımızın ilmi hemmini ölçüşü alıdı. Allah'a tevekkül kıldık. Yani hemmi işimizni Allah'a tapşırımız. Perverdigarımız biz bilen kavmimizin arısı da hak hüküm çıkargın. Sen hüküm çıkargıçlarının en yakşısıdır sen. Onun kavminin imansız çoğunları, eğer sizler şu ayıpki ağaçsanla, şübihisiz ki ziyan tartısla, dedi. Onlara kattık zil zil yüzlendi. Onlar öldürdü oldurgan peti ketip kaldı. Şu ayıbın inkar kılığa Allah, Allah'ın halak kılışı bilen göya bu yerde turmağandak bulup kaldı. Yani bu yerde yaşamağandak bulup kaldı. Şuayip'ni inkar kılganla ziyan tartkışladım boldı. Şuayip ularga arkasını kılıp, ey kavmim, silergi men elbette perverdigarımdan elçilikini yetküzdüm. Ve nesihet kıldım. Men kandak mı kapır kavmge kaygoray, dedi. Biz meyli kayısı şehirge bolsun, birer peygamber evetken bolsak, şehir ehli onu inkar kılgan bolsa, onlarının Allah'a yalvarışları, tövbe kılışları için onlarını namratlıkka, kesellikke geriptar kıldık. Ondan onlarının beşiği kelgen külpetini nimetke aylandırdık. Şunun bilen onlar köpeydi. Onlar bizden atı boğulurumuzdan beşiğe hakikaten külpetle, nimetler kelgen idi. Bu zamanın adeti Allah tarafından kelgen ukubet emez, dedi. Onlar habersiz turganda onlarını uçtum tut halak kıldık. Peygamberlerini inkar kılganlıktan halak kılınan şehirlerinin ahalisi iman etkan ve küfürden, günahlardan saklanan bolsaydı, elbette onlarını asman zeminin paravallıklarına müyesser kılattık. Lekin onlar peygamberlerini inkar kıldı. Şuna onlarını öz kılmışları tüpeyleden halak kıldık. Peygamberlerini inkar kıldığan şehirlerinin ahalisi, bizden azabımızdan özlürgü keçisi gəplette ufavat kallarda kilişidin korkmamdı. Şehirler ahalisi, bizden azabımızdan çüş vaxtı da onlar oynayıp durgallarda kilişidin korkmamdı. Ula Allah'ın mekirinden korkmamdı. Yani onlar tuyuksuz turganda Allah'ın azap kalışıdan korkmamdı. Fakat ziyan tartkışı kavimle Allah'ın mekirinden korkmaydı. Zeminden ilgiriki ilgileri halak bolğandın kiyen zeminli varıs bolğucularını halısa günahı tüpeyledin halak kıldığalıqımız. Dillerini peçetleri tutağalıqımız. Onlarga, yani zeminli varıslı kılğucularga ayan bolmadı mı? Bular haq sözünü anlamaydı. Eşü şehir ahalısının bazı haberlerini, ey Muhammed, sana hikaye kılıp birimiz. Şek şöbihisiz ki onların peygamberleri onlara möcizelerini elip gelgen idi. Onlar ilgiri hakkını inkar kılgallıkları için o möcizelerine iman etmedi. Allah kapırlarının dillerini eni şundak peçetleydi. Onların tolısının rozumu saxtı bergen vədisi vapa kıldığallıkını baykamadık. Onların tolısının şeksiz pasıklar kelligini baykıdık. Yani Allah'ın emir permanedin baş tartışlar kelligini baykıdık. Mezgur peygamberlerden kiyen Musa'nın möcizlerimiz bilen Mısır'ın Musa zamanındaki padişahı Firavun'a ve onun kavminin çoğunluğuna peygamber kılıp evettik. Onlar bu möcizlerini inkar kıldı. Bozgunçuluk kılgıçlarının akıbetinin kandak bulduğalıkıga karğın. Musa etti. Ey Firavun, ben hakikaten alemlerinin perverdigarı evetken peygambermen. Allah namıdın pekat, hakikattin başkını eğit maslıkı layık men. Rastılla, perverdigarınla terp edin silerge, benim rastlığımını ispatlaydıgan bir möcize elip geldim. Şunun için, İsrail evladını men bilen koyup bergin. Men bilen bille, atı boğularının vatini mukaddes zimine barsın. Pür evin Musa'a, eğer sen perverdigarın terp edin bir möcize elip gelgen bolsan, bu davayında rastçılardan bulsan onu bizge körsetken dedi. Musa hassını taşlıvede o nagahın aşkarı bir ejderhağa aylandı. Kolunu yaksıdın çıkırıvede o nagahın karğıçlarga nur çakın tutturduğun appak bulup göründü. Firavun kavminin çoğunları eytti. Bu hakikaten nahayt ust seyri gerekken. O sizlerini zemin onlardan haydab çıkarıp etmekçi, yani Mısır zemininden haydab çıkarıp etmekçi, nemi meslehet verisle? Onlar eytti. Onlarının işini özen bir fikirge kelgeçi tahir kılgın. Şehirlerge sihirgerlerini yıkıcı kişilerine evetkin. Ola barlık ustu sihirgerlerini senin huzurunu elip gelsin. Firavun sihirgerlerini yığışka ademlerini evetti. Sihirgeller Firavun'un kışığı geldi. Ula, eğer biz galiba kılsak, bizge çokum mukafat berilendi o dedi. Firavun, he, mukafat berildi. Onun üstügesiyle çokum menin yakın kişilerim bulup kalısla dedi. Ular, yani o sihirgeller, ey Musa, asanı sen aval taşlamsa, ya ki biz özümüzdekini aval taşlamdık dedi. Musa, sile taşlanla dedi. Ular hasa arğamçılarını taşlap, kişilerinin közlerini bağladı. Ular ne katlık çöçtü etti. Yani kişilerini katlık çöçtü etti. Ula kişilerinin közlerine çoğun köründüğün sihirini körsetti. Musa'a hasanı taşlığın dep vahiy kıldık. O hasını taşlıverdi, o ejdehağa aylınıp, onlarının uydurma nerslerine derhal yutup etti. Hakikat aşkarı boldu. Onlarının körsetken sihirleri berbat boldu. Bu yerde ula, yani Firavun bilen kavmi mağlup boldu. Kar bolgan halda şehirge kayttı. Sihirgerle secdeye vardı. Ular dedi, alemlerinin perverdigarına iman ettik. Musa ve Harun'un perverdigarına iman ettik. Firavun etti. Sizler men ruhsat kılmay turup Musa'ya iman ettiğinizde, bu çokum sizlerinin şehirdeki çığınlarda, yani Mısır'daki çığınlarda ahalini şehirden haydab çıkarış için Musa ile birleşip oldun planlanan helanlardır. Sizlerinin kandak cezalaydı Allah'ını uzakta kalmayı bilisle. Sizlerinin kolunlarını, putunlarını çokum on çep kılıp, on kolunlar bilen sol putunlarını, ya ki on futunlar bilen sol kolonlarını çokum kesimin, andın hem onlarını çokum dargı isip öltürmen. Sihirgerler eytti. Biz elbette perverdigarımızdan dergahiga kaytkışlarımız. Sen bizni pekat perverdigarımızdan bizgin nazil kılgan ayetlerge iman etkallıkımız üçünla eyiplevatsın. Perverdigarımız, bizge sevr ata kılgın, bizne musulman petimizce qabız ruh kılgın. Firavun kavminin çoğunları, Firavunge, Musa ve onun kavmini ziminde pitni pasat toğuluruşka, seni ve senin ilahlarını taşlaşka koyu temsen dedi. Firavun, onlarının balılarını öldürmez, ayallarını bulsa hizmet sevişka kaldırıp koymuz. Biz elbette onlarının üstüden hükümranlık kılmayız dedi. Musa öz kavmige Allah'tın medet tilanla, sabır kılınla, yeryüzüye hakikaten Allah'ın mülküdür. Allah onun bendilerden özü halgan kişilerini varız kıladı. Yakşı akıbet takva darlığa mensup dedi. Ula sen bizgi kiliştin burun mu? Kelgendin ki Muhammed harlanıp geldi ok dedi. Musa perverdigarınlarının düşmanlarını halak kılışı. Mısır zeminide onlarının ornağı silerini destitişi. Silerinin kandak iş kıldığalıqınlığa karşı muhakkak dur dedi. Allah'a kasem ki biz hakikaten Firavun ve onun tevelerinin ibret ilişkileri için onlarının kayaçilik bilen, meyvelerinin husulunu kimeyti ütüş bilen sınadık. Ula eğer paravallık, molçılıktak birer yakşılıkı erirse biz onun haklık mezdeydi. Eğer onlarla birer yamallık gelse, ula bu Musa ve onun bilen billi bolgan müminlerinin şumluğundan geldi deydi. Onlarga yetken yakşılık bilen yamallık Musa'nın şumluğundan emez, Allah'ın takdiridindir. Lekin onlarının tolusu bunu bilmeydi. Yani onlarga kelgen bala kazanın öz günahları tüfeyli Allah tarafından kelgenliğini fukmaydı. Onlar, yani o Firavun kavmi, közümüzünü bağlaş için her kandak möcüzü keltirsen bu, biz sana hergiz işenmeymez dedi. Onlarga su apıtını, çiketke, pit, paqa, kan balalarını rüşen möcüzler kılıp evettik. Allah'a iman etişka onlarının gerdengeçliği yol koymadı. Onlar günahkar kavim oldu. Onlarga bala nazil bolganda onlar ey Musa, perverdigarınga özünün sana ata kılgan ehdi bilen dua kılsan, yani sana bergen peygamberlikinin hakkı hürmeti bilen, bizdin bu balanı kötürüp ötüşke dua kılsan, Allah bilen kasem ki eğer bizdin balanı kötürüp etsen, sana çokum iman eğitimiz, İsrail evladını çokum sen bilen billi koyup vermez digen edi. Bulardan balanı vakitlik kötürüp etken çığımızda, onlar tosattın ehlilerini buzdu. Ayetlerimizin inkar kılgallıkları ve ayetlerimizin gafıl bolgallıkları için onlarını dağızgı gharık kılıp cazalıdık. Bozak kılıngan kavimini, yani Beni İsrail'ini, biz berketlik kılgan Şam zemininin şarık taraflarına ve garip taraflarına varız kıldık. Yani hemme tarafına varız kıldık. İsrail evladı sevr kılgallıkları için perverdiyarının onlarına kılgan çıraylık vədisi toluk çıkı açtı. Firavun ve onun kavminin salgalları ve yasagallarını veyran kıldık. Yani onlarının imaretleri ve bağları hem ikin zarlıklarını veyran kıldık. Biz İsrail evladını Kulzum denizinden ötküzüp ettik. Onlar butlarına çokunup atkan bir kavminin yeniden ötkende, ey Musa, bizge mi onlarının butlarına okşaş but örüntüp bergen dedi. Musa, siler hakikaten nadan kavim ikensiler dedi. Şübihisiz ki aşı kişilerinin batıl dilleri gümran bolğusudur. Onlarının kılgan emelleri bekadır. Musa, Allah sizlerine zamanınlardaki cahan ehlinin artık kılgan tursa, sizlerge onundun başka ilah izlem dem dedi. Öz vaxtada sizlerini Firavunun kavmidin kutkazdı. Onlar sizlerge kattık azabını tehdit etti. Oğullarınlarını öldüretti. Ayallarınlarını horlap işiltişke ep kılattı. Bunun da perverdigarınlardan sizlerge zor sınak ba. Musa'ga bizgin münacat kılışka 30 keçini vədi kıldık. Onunga yana 10 keçini koştuk. Şunun bilen perverdigarının vədi kılgan vaxtı 40 kechi boldi. Musa qarindishi Harunga, "Men qaytib kelganga qadar qavmimga mening o'rin basarim bo'lib turgan. Ularning ishini tuzgan buzg'unchilik qilg'uchlarning yo'lida ma'mag'an" dedi. Musa, "Biz va'da qilgan vaqt kelgan va Parvardigari uningga bevosita so'z qilgan chaqda Parvardigarim menga o'zingni ko'rsatgan, seni bir ko'rib olay" dedi. "Alloh, meni bu dunyoda hargiz ko'rolmaysan. Chunki insonning bu ojizligini buningga taqat qila olmaydi. Lekin taqqa qarg'in, agar taq o'rnida mahkam tura olsa, meni ko'ra olasan" dedi. Parvardigori taqqa tajalli qilishi bilan tog'ni tub-tuz qilib etdi. Musa behush bo'lib yiqildi. U hushiga kelib, "Parvardigorim, sen poktursan, senga tavba qildim. Men sening ulug'lig'ingga ishongichlarning avviliman" dedi. Alloh aytdi: "Ey Musa, men haqiqatan seni zamonidagi kishilar orasidan payg'ambarlikka va men bilan bevosita so'zlashishga tanladim. Senga men ato qilgan payg'ambarlikni qabul qilgin va shukr qilg'ichlardan bo'lgin. Biz uning uchun Tavrat taxtlarga Isroil avlodi dinda muhtoj bo'lgan vaz nasihat dini ahkamlarining hammasini tafsili yozdik. Ey Musa, uni mahkam tutqin, ya'ni Tavratni mahkam tutqin hamda qavmingni uningdagi eng go'zal ahkamlarga amal qilishga buyurig'im. Sizlarga fosiqlarning diyorini ko'rsataman, ya'ni Fir'avn va uning qavmining diyorini ko'rsataman. Yer yuzida nohaq takabburlik qiladiganlarga mening oyatlarimni pam qildirmayman. Ular barliq mo'jizalarni ko'rgandimi, uningga ishonmaydi. Ular agar to'g'ri yo'lni ko'rsa, uningda bog'maydi. Gumrohlik yo'lini ko'rsa, uningda bog'adi. Bu shuning uchunki, ular bizning oyatlarimizni inkor qildi va uningdan g'ofil bo'ldi. Bizning oyatlarimizni va oxiratda Allohga muloqot bo'lishni inkor qilganlarning qilgan yaxshi amallari iymoni bo'lmaganligi uchun bekor bo'lib ketadi. Ularga faqat qilgan amallariga yarasha jazo beriladi. Musoning qavmi Musodan keyin Musa Parvardigoriga munojat qilish uchun tur tig'iga ketgandan keyin zinnat bo'yimlardan mozaydek ovoz chiqaradigan bir jonsiz mozay yasadi. Ular mozayning o'zlariga so'zlayolmaydiganligini, yo'l ko'rsatolmaydiganligini ko'rmadimi? Ular uni ma'bud qilib oldi. Ular o'zlariga zulm qilg'uchi bo'ldi. Ular mozayga cho'qinganliklariga pushaymon qilgan va rost ozg'onliklarini tushungan chaqda, agar Parvardigorimiz bizga rahim qilmasa va mag'firat qilmasa, biz albatta ziyon tortqichlardan bo'lamiz dedi. Musa g'azablangan, g'amkin holda qaytib kelib, qavmiga, "Men yo'q chaqda mozayga cho'qinib, naqadar yomon ish qildinglar, ha? Kutib turmay Parvardigoringlarning amriga oldirib ketdinglarmi?" dedi. Va g'azablanganlikdan Tavrat taxtlarini yerga tashladi. Qirindishining chijidan tutib, o'z tarpiga tortdi. Harun aytdi: "Ey qirindishim, bu qavmim meni bo'zak topdi, meni o'ltirib etkili tos qoldi. Meni dushmanlarga taparruj qilib bermagin. Meni zolim qavm qatorida sanamagin, ya'ni mozayga cho'qinganlar qatorida sanamagin." Musa aytdi: "Parvardigorim, menga va mening qarindoshimga mag'firat qilgin. Bizni rahmating doirasiga kirgizgin. Sen eng rahim qilg'uchi zot tursan. Shibihi sizki, mozayni ma'bud qilib olganlar Parvardigorning g'azibiga uchraydi. Bu dunyoda xorliqqa qoladi. Allohga bo'hton qilg'uchilarga biz mushundoq jazo beramiz. Yomon ishlarni qilib qo'yib, keyin tavba qilgan va iymonida samimiy bo'lganlarni tavbasidan keyin Parvardigoring albatta mag'firat qiladi. Ularga rahim qiladi." Musa g'azibi besilgandan keyin yerda yotgan Tavrat taxtlarini oldi. Uningda Parvardigordan qo'rqquchilarga hidoyat qilinadi va rahmat qilinadi deb yozilgan edi. Musa biz belgilep bergen vaqti elip kiliş üçün öz kavmidin 70 kişini talladı. Ularga zilzili yüzlengende Musa, perverdigarım, xalığan bolsan bularını və meni burunlu halak kılgan bulattın. Aramızdaki əhmaqlarının kılmışı tüpeyledin, bizni halak kılam sen? Bu fakat senin sınıqındır. Şu arkalı xalığan bendanını azdır sen. Xalığan bendanını hidayet kıl sen. Sen bizden iyimizsen, bizge mağfiret kılgın. Rahim kılgın, sen en yakşı mağfiret kılgıç sen. Bizge bu dünyada ve ahirette tigişlik yakşılık kılgın. Biz hakikaten sana tövbe kıldık dedi. Allah eytti. Azabım bilen bendelerimden xalığan kişini azaplayman. Menin rahmeti mehlukatının hemmisi ortaqdır. Rahmetimni küfürdün ve günahdın saklanğıçlarga, mallarının zaktını berdiğallarga ve bizden ayetlerimizge iman etidiğallarga tegiştik kılman. Ular elçige Ummu Peygamber yani Muhammed aleyhisselamga ergişidir. Ular öz ilkidiki Tevrat İncillarda onun süptünün yazılğanlığını körüdü. O, onlarını yaxşı iş kılışkı buyruydu. Yaman iş kılıştın, tosudu. Onlarga pak nerslerine halal kılıdı. Napak nerslerine haram kılıdı. Onlarının iğir yükünü yenilidiydi. Onlarını silingan taqa közü kişilerden boştudu. Yani onlarga yüklengen iğir vazifelerini ilip taşlaydı. Onunla iman etkalla, onu hürmetli gelle, onunla yardım bergelle, onunla nazil kılıngan nurga, yani Kur'an'a ergeş kişiler, bəxtki eriş kişilerdir. Ey Muhammed, eytkin ki, ey insanlar, mən hakikaten sizlerinin hemmanlarga Allah tərbidin əvətilgen elçimen, Asmanlarının ve ziminin padişahlıqı Allah xastır. Onundan başka hiç ilah yoktur. Allah terildirdi ve öldürdü. Allah da ve Allah'ın sözlerine iman keltirdiğin elçi, Ummu Peygamber'e iman keltirinle. Hidayet tepişinle için onunla ergişinle. Musa'nın kavminin, yani Beni İsrail'in içi de, kişilerini hak bilen doğru yolu başlaydıgan, hak bilen doğru hüküm kılıdıgan bir cemaat bu. Onlarını 12 tarmaqa cemaatler kılıp bölüp ettik. Yani o Beni İsrail'ini 12 kabileye cemaatler kılıp bölüp ettik. Musa'nın kavmi bayavanda onundan su talep kılganda Musa'ya bazan bilen taşını orgende vahiy kıldık. Musa hassı bilen taşını uğruvdi, onun kabilelerinin sahanı boyuca 12 bulak etilip çıktı. Her kabile özünün su içirgan oranını bildi. Onlarga bulutunu sahiben kılıp verdik. Onlarga terencibin bilen bödününü şürüp verdik. Onlarga eyttik ki, sizler biz rızıklandırgan lezzetlik nerslerden yanla. Onlar bu uluğ nimetlerin nankörlük kılış bilen, bizgi ziyan salgını yok. Özlerine Allah'ın azabı duçar kılıçları bilen özlerine özür zulüm saldı. Öz vaxtıda biz onlara, yani Beni İsrail'in atı boğularına, siler bu şehirde turunla, yani bu Beytül Mukaddes'te turunla, bu yerdeki yemekliklerden halıgınanlarca yanla, şehir dervasıdan secde kılgan halda kiranla, kiravatkan çığanlarda, ey Allah, günahlarımızı keçirgen denle. Cimmi günahlarınlarını mağfiret kılımız. Yaxşılık kılgıçlarına savabını ziyade vermez dedik. Onlarının içindeki zalimler, onlara eğitilgan sözlerini, yani Allah'ın emrini başka sözlerine özgertip etti. Onlar zulüm kılgallıkları için, onlara asmandan azap evetti. Onlar da deniz boydaki şehrinin ahvalini sorgın. Yani o Yahudilerden Kulzum dağızı boydaki Eyli şehrinin ahvalini sorgın. Onun ahalisi birlik tutuş çeklengen gün şembede Allah'ın çeklemesinden çıkarttı. Çünkü şembe günü birlikler su üstüden onlarının aldığı kilitti. Şembeden gayri küllerde onlarının olduğu kelmeydi. Pasık bolğunluklar üçün onlarının mışındak sınaymış. Öz vaxtıda onlarının içindeki bir cemaat adamlar Allah halak kılıdığan ya ki kattık azaplaydığan kavimge nemi üçün vəz nəsiyyat kalisler dedi. O vəz nəsiyyat kılgıçla pərverdigarınlarının olduğu günahkı sükut kılıp turduk dəb özür eğitmaslığımız. Ve onlarının Allah'tan korkup günahın çekilinişlerini ümit kılığınlığımız için şunda kıldık dedi. Ola özlerine kılınan vəz nəsiyyatını kabul kılmağın çağda yaman iştin məni kılgıçlarını kutqazdıq. Allah'ın emirden çıkkallıkları için zalimlerinin başında katlı azapka dıçar kıldık. Ola nəhi kılınan nersini terk etiştin baş tartkallıkları için onlara kar maymun bolup getenler dedik. Ey Muhammed, öz vaxtıda perverdigarın onlara, yani o Yahudlara kıyamet kişi çokum kattık azaplaydıgan kişilerini evertip turduğallıkını haber kıldı. Şübihisiz ki perverdigarın asili kılgıçlarını elbette tiz cazalı uçudur. Kitaet kılgıçlarına elbette mağfiret kılgıçıdır. Merhamet kılgıçıdır. Onlarını, yani o Yahudilerini, yeryüzüde türlü pırkılarga bölüb ettik. Onlarının içi de yakşılar mı ba? Yakşılardın töveller mi ba? Onlarının küfürdün ve günahdın kayıtışları için onlarının kattıkçılık ve kankçılık bilen sınadık. Onlardın kiyin yaman evlatla Tevratkı varislik kıldı. Onlar bu dünyanın erzimez pul melini Halol bilen haramını ayırmayı karı koyup aladı. Ve bizni Allah epu kıladı o dedi. Şundak pul mal onlarının kolu gelse, onlar yeni aladı. Kitapta, yani Tevrat'ta, Allah'ın yalganı çaplamayı, fakat haklı yetişleri doğruluğu, onlardan için vədi elinmedi mi? Halbuki onlar Tevrat'taki derslerini okuğan idi. Haramını terk etip, Allah'tan korkuduğallarga ahiret yakşıdır. Bunu düşünmemizle, kitabını mehkem tutuduğallar, namaz okuyduğallar, savabka erişidir. Biz yakşı iş kılgıçlarının ecrini hakikaten zaya kılıp etmeyimiz. Göz vaxtıda tur tağını kumurup, onlarının üstüge sahibendek tikledik. Onlar tağını üstlerge çüşüp gidiyordu deyip boyledik. Onlarga eğittik ki, Təqvadarlar qatarıda buluşanlar üçün özənlərqə berilgən kitabını məhkəm tutunlar. Yəni, Təvratını məhkəm tutunlar. Onunki əhkəmlərqə əməl qılanlar. Öz vaxtıda pərvərdigarın Adəm balılarını onlarının püştüdün çıxardı. Yəni, Adəm nəslini onlarının atılarının püştüdün çıxardı. Və onlarını özlərqə qıvah qılıb, mənsilərinin pərvərdigarınla əməsmo dedi. Yani Allah özünün onlarının perverdigarı işkellikige ve birlikige Adem balılarını ihra kıldırdı. Onlar ihra kılıp bunu öz üstüge aldı. Onlar, sen bizden perverdigarımızdır sen, güvahlık berdoğuk dedi. Onlarını güvahlık bergüzgellikimiz, kıyamet günü onlarının biz bunundan gafletli kalgan işkemez demestikleri, Ya ki, atı boğularımız ilgiri sana butlarını şerik keltirgen idi. Bizden fakat onlarının evladı bulup kalan yerimiz var. Yani bizden özürümüz var. Gümrahlarının kılmışları tüpeyledin bizni, halak kılamsayan demestikleri üçündür. Onlarının gümrahlıktan, atı boğularını ergiştin kayıtıştır üçün, ayetlerimizin moşunda tepsili bayan kılımız. Ey Muhammed! Onlarga, yani o Yahudlarga şundaq bir adamdan kıssını okup bergin ki, onunga ayetlerimizni berdok. Yani kitabullahının bazı ilimlerini vügettok. O ayetlerimizden özünü tarttı. Onunga şeytan aperidi buluşu bilirla gümrahladın bulup getti. Eğer biz halisak, onu takvadır ölümalar derecesine kötürettok. Lekin o dünyaya berilip getti. Nefsi xayişiğa boysundu. O, goya bir itki oxşaydı ki, onu qoğluversang mo tilini çıxırıb həsirəydi. Qoğluvetmisang mo tilini çıxırıb həsirəydi. Bu bizim ayetlerimizni inkar qılğan şu qavmın misalıdır. Oylab baxışlar üçün bu qıssını qavmingə sözləb bərgin. Bizim ayetlerimizni inkar qılıb özlərgə ziyan salğan qavmın misalı nemi degen yaman. Allah hidayet kılgan Adem hidayet tapkıçıdır. Allah gümrah kılgan Adem ziyan tartkıçıdır. Şek şübihisiz ki cin ve insanların nurgullarını dozakı yıkılgı buluşu için yarattı. Ula dilleri bulgunu bilen mi o arkalık hakkını çiğnmeydi. Ular közleri bulgunu bilen mi o arkalık Allah'ın kudretinin delillerini körmeydi. Ular kulakları bolğını bilen bu, o arkalık Allah'ın ayetlerini ibret elip tanşımaydı. Ular goya hayvanı okşaydı. Hayvandı mı beter gümrahtır. En şula gapıldır. Allah'ın güzel isimleri var. Allah ne şu güzel isimleri bilen atanla. Allah'ın isimlerini kelsi kelmez kullanılarını terk etinla. Bular ahirette kılmışlarının cezasını tartır. Biz yaratkan ümmetler içi de hak yolu davet kıldığan ve hakta çıntırdığan bir ümmet var. Bizden ayetlerimizni inkar kılgallarını tuydurmasın asta asta halaketke yakınlaştırmış. Bularga mühlet vermen. Benim azabım hakikaten katlıktır. Bular özünün hemrayı yani Muhammed Aleyhisselam'ın Mecnun emesligini oylamandı. O fakat aşkarı agahlandırıcıdır. Ular osmanlarının ve ziminin seltaneti üstüde, Allah'ın yaratkan mehlukatları üstüde, özlerinin ecili yıkılışı dağılıkının mümkünlüğü üstüde fikir yürgüzmendi. Ular kalamullah işkerliği şünki rüşen bolgan Kur'an'dan başka yeni kayısı sözgeçinidi. Allah azdırgan kişini hidayet kılgıcı bulmaydı. Allah onlarını gümrahlıklarda koyup verdi ki, onlar tanırkap yürüşüdü. Ey Muhammed, onlar senden kıyametin kaçan bulduğallıkını soraydı. Eytken ki, onun kaçan bulduğallıkını pekat perverdigarım Allah bilirdi. Onu pekat özü belgilgen vakti meydana çıkarırdı. Kıyamet asmalarının ve ziminin ehlige iğir vakadır. O silergi tuyuksuz gelip, goya sen kıyamet bilen nahayeti tonuştek, onu senden soruşudu. Eytkin ki, onun vaxtını pekat Allah bilir. Lekin kişilerinin tolusu, onun vaxtının mehbi buluşudaki sebebini bilmeydi. Allah halımıgan işken, özümge payda yetküzüş, ziyanını özümden dəfi qilish qolumdan kelmaydı. Qiyamətnin qaçan bolishini qandaqmı biləy? Əgər mən gəyibni bildigən bolsam, dünya mənfəətlərdən nurğun mənfəət hasil qılğan bolatdım. Ziyan zəhmət kimi uçurmağan bolatdım. Lekin mən gəyibni bilməyman. Şunu mənə təqdir qılınğan yaxşı yamanlıq yetib durdu. Mən faqat iman etidigan qavm üçün ogahlandırğıcı ve hoşxabar bergi çıkılıp evetilgen peygamber mi? O silerini bir candın, yani Adem aleyhisselamdan yarattı. Adem aleyhisselamın ünsü ülpet ilişi için hudunu hevvane onun öz cinsinden yarattı. Hudunu bilen yakınçılık kılgan dinkiyen hudunu yenikkine kosak götürüp iğir boy yürüdü. O balının korsakta üsüp çoğuyuşu bilen iğirlaşkan dinkiyen Erhotun işkeylen perverdigarı Allah'a, eğer bizge azaları bicirin perzent ata kılsan, nimetinge elbette şükür kılgıçlardan bolumuz de dua kıldı. Allah onlara bicirin oğul perzent ata kıldı. Onlarının evladı Allah'a şerik keltürüp butlara çokundu. Allah onlarının şerik keltürgen mabutlardan paktur. Üzleri yartılgan, hiç nersini yaratılmaydığan nerslerini Allah'a şirik keltiremdi. Yani butlarını Allah'a şirik keltiremdi. O nərslər çoxunquçlarqı yardan berilməydi. Özlərgəm yardan berilməydi. Onlarını toğru yolu çakırsanla, onlar sizlərgə əgəşməydi. Məyli onlarını davət qılınla, ya ki cim turunla, bu onlar üçün bər-bir oxşaş. Yəni, sizlər qaysı halətdə bolmaqla, onlar sizlərinin davətinləğa cavab qaytırışqa qadır əməzdir. Sizlər Allahını qoyub ibadət qılğan butla, sizlərgə oxşaş məxluqlardır. Onlarını ilah degen davayınlarda rastçıl bolsanla, onlarqı dua qılıp bəqanla. Duayınlarını icabət qılıp baxsın. Onlarının mağdığın putları barmı? Yani o putlarının mağdığın putları barmı? Ya ki tutuduğun kolları barmı? Ya ki körüdüğün közleri barmı? Və ya ki anladığın kulakları barmı? Ey Muhammed, onlarına eytkin ki, şeriklerinlerini çakıranla. Yani butlarınlarını mağı karşı çakıranla. Andın kolunlardın kilişçe mağı ziyankeş sıkılanla. Azıraq mı mühlet vermenla? Mən Allah'ı yölengelligim üçün sizlerge perva kılmayma. Hakikaten kitabını nazil kılgan Allah, yani Kur'an'ını nazil kılgan Allah minin egemdir. O yaxşılarga egidarçılık kılıdı. Sizlerle Allah'ını koyup ibadet kıladığan butlarınla sizlerge yardan berilmeydi. Özdürgümü yardan berilmeydi. Eğer onlarını hidayetke davet kılsanla, onlar hidayet tapmak tügül davetini anlamaydı. Onlar sana karab turganda görünsü mü, lekin onlar görmeydi. Epo'nu dost tutkin. Yaxşılıkka, yani yaxşı söz kılışka, yaxşı iş kılışka buyruğun. Nadalla bilen tan bulmağın. Yani nadallanın kılgınını kılmay, onlarla mulayim bulğun. Eğer şeytan sana vesvese kılsa, şeytanın vesvesesidin Allah'ı sığınıp panah dileyin. Allah hakikaten sözünü anlap durğucudur. Kişini bilip durğucudur. Takvadar kişiler şeytanın vesvese uçursa, Allah'ını esleydi de hakikatini körülüp şeytanın vesvesesinden halas tabudu. Şeytanla küffar buraderlerini buluşucu azdırdı. Onlarını azdırıştın boş kalmaydı. Onlar talep kılgan möcüzlerden berer möcüzünü keltirmesen, onlar nemişki özen icat kılmadan değişidir. Ey Muhammed, onlarla eytkin ki, iş minin ilkim demez. Mən pekat, perverdigarım tarifiden bana vahiy kılınganıla emel kılımın. Özlügümdün möcüzü yartılmaymen. Bu Kur'an'da sizlerge perverdigarınla terpidin keltürülgen delillerdir. Kur'an başka möcüzlerge ihtiyaç kaldırmaydı. İman etkan kavmi üçün hidayettir. Ve rahmettir. Allah'ın rahmetine erişinler üçün Kur'an okulgan çağda onu dikkat bilen anlanla ve cimtir onla, yani söz kılmanla. Perverdigarını yılınğan ve onundun korkan halda içinde yat etkin. Etigende, akşamda onu pes avazda zikir kılgın. Gapılladın bulmağın. Perverdigarının dergahı dikile, yani periştile, Allah'a ibadet kılıçten baş tartmaydı. Allah'a tesbih etdi ve onunla secde kılıdı.